Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. 5. dag. Costa Maya, Mexico. Så er det sgu 5. dag på Caribbean Princess, og vi sejlede i går fra det fine Juan San i Honduras, og er nu endt i løbet af natten 120 sømil på Costa del Maya i Mexico. Ja, altså, jeg har det da egentlig ret fint efter i går, hvor vi sluttede af med karaoke, og selvfølgelig stiller jeg op i dag. Jeg har også den ting i dag, jeg skal nå, at selvfølgelig skal vi se på de her fantastiske ting, der er inde på kysten. Men mit historielederlige hjerte siger også, at jeg kommer til at få en stor klump i maven over, at jeg kunne bruge længere tid derinde. Lad mig sige det som det er. Jeg havde sgu en besættelse af de mere mørke sider af Maya-kulturen, af den her fantastiske indianerkultur, og har derfor af flere omgange, når jeg har været i Texas, har været i Austin, har jeg altså taget turen sydover for simpelthen at se på nogle af de her fantastiske monumenter og museer, og I har helt ret, når I trækker gakkelak-kortet og viser det foran mig. Når jeg siger, at en af de mest fascinerende ting, jeg virkelig, virkelig, virkelig har dyrket, det er en af de marianske månekalendere. ja. Nu skal vi lige have morgenmad, og så kan det være, mit hoved det kommer til at hænge sammen igen. Og sidst på dagen, så har jeg simpelthen tænkt mig at tage en forholdet og gøre det, som langt de fleste mennesker her på båden gør. Det er simpelthen at suge sig ned. Jeg skal simpelthen på godt gammeldags vis drikke mig i hegnet. Mornings. Thank you. Og nu træder jeg af broen og ud på kajen her på Costa del Maya. Den her kaj, den vi går på, den kan jeg læse mig frem til, blev anlagt i 1996. Det var som en del af enden på en lang historie om, at der her i området har i 50'erne var en bragende aktivitet med blandt andet at udvinde gummi til tyggegummi. Så gik det lidt ned ad bakke og sådan frem og tilbage, og så fandt man ud af, at turismen her, det kunne altså være noget for alle. Det har i gamle dage specielt været et svært farvand at navigere i, fordi at hvis man ikke kendte til det, som originalbefolkningerne her har kendt til det, så har det været svært, fordi at lige præcis her ind til det, som vi kender som Costa del Maya i dag, der skal man jo forbi de her kæmpe store revstykker, som er en del af det mesoamerikanske revsystem, og det har jo kostet, altså, af hvad det ikke har kostet af galioner og fregatter, og jeg ved ikke hvad. Nå, men nu går vi igen i gåsegang på den her kunstige mole ind mod det, der hedder Costa del Maya Super Shopping. Ja, hatten. Den kører på efter dagen i går, fuldt opladt. Optur. Og altså, lige nu himlen ind over her er fantastisk. Og her er der så altså et lokomotiv, som kører folk ind til Super Shopping. Det er vel omkring, hvis vi er rigtig heldige, er det 200 meter, men så har jeg også gjort den stor for jeres skyld, som man siger. Så er der lige så snart, der er et mobiliseret køretøj, hvor man så fremdeles skal fremdrives ved en fysisk kraft, ja, så bliver de steder, hvor man så vælger at gå, der er masser af plads. La pintita de moda, pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la p Som alle de andre steder, vi er ankommet, så er der den her velkomstterminal, eller ankomstterminalen, som så er blevet bygget om til et stort... Vi tager lige lidt flere chalupas fra dig. Nu scorer vi lige resten af din cash. Og her der er der altså igen en meget... Altså indgangspartiet hertil er selvfølgelig prydet af det fantastiske mexicanske flag, men så også af et sådan lidt kulisseagtigt stykke bygningsværk. Ligesom hvis man forestiller sig rutsjebanen i Tivoli, den gamle rutsjebane, som ser ud som om, at man kører igennem sådan et papmaché-landskab. Sådan en struktur har de opført her, og det er jo altså tydeligvis en hyldst. Ja, hyldst er måske et meget stærkt ord, men arkitektonisk er der fundet inspiration i de gamle Maya-templer, eftersom vi jo er på Maya-jord her. Jeg er ikke sikker på, at det er osmekerne. Osmekerne var dem, der var nogle af de første, som befolkede Mexico, hvis man skal tro på arkeologiske udgravninger osv. osv. De var der faktisk før Maya'erne, men Maya'erne var fyret godt op, og det her det er altså så nok en konstruktion med inspiration fundet i Maya-templerne. Det ligner papmaché. Måske er det det, jeg ved det ikke. Men nu kommer vi altså ind i Shop Igennem butikken, og ja, der er jo altså igen et udvalg af butikker, hvor man kan finde ting, som langt hen ad vejen, tror jeg, vil gå under det lokale udtryk. Mierda. Ganske simpelt, det er lidt noget bras. Alt sammen, der er noget af de her klassiske indianske fletmønstre i flotte farver, og ja, det er da flot. Men det er også ret tydeligt, at det er lavet præcis til det her. Bitte små mexicanske hatte kan man få. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg skal begynde at rode mig ud i, men man kan da i hvert fald altid prøve at tage en lille bitte mexicansk hat på. Det, som er det hyggelige, som jeg godt kan lide her, det er jo så det her, de her masker, luchadores, de mexicanske brydere, som har de her meget, meget farverige masker på, som er virkelig, virkelig sjove. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvad det er, så kan man jo gå ind og tjekke den Jack Black-film, som hedder Nacho Libre. Og så vil du lynhurtigt forstå, hvad jeg mener, når man tænker, at det er nogle flotte masker. Altså, densiteten af lort til turister her er fuldstændig... Den er næsten... den er henrykkende. Her er der for eksempel en butik, hvor jeg nu står og får en lille butik, hvor du kan købe kjoler, trælegetøj, håndvaske, paraplyer, en plastiktiger, der er malet, som så ligner sten, aber, say nothing, hear nothing, hængekøjer, og det er inden for et areal på cirka en meter i bredden. Der er der altså alt det her, og det er plastret til. Og sådan er det her sted pakket meter for meter for meter. Og folk, de går bare rundt og synes, det er fuldstændig fantastisk. Det er milestalt lidt for uroligende, at de vil have det på den måde. Hola. No, gracias. Okay, no. De er helt vilde for at sælge nogle ting, og det er, igen, er det simpelthen... det lugter af, det går i stykker. Ni hao. Hola, ¿qué? ¿Habla español? Sí. Yo no. Buen día, amigo. Buenos días. Lige nu, der falder der lag af ja-hatten. Det er helt vildt. Det er næsten sørgeligt, at man skal finde trøst i en dårlig træhøjtaler, som spiller mariachi-musik, men det er det, man bliver nødt til på det her sted. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man slipper væk herfra. Det bliver jeg nødt til at finde ud af. Nå, men altså, en af de ting, som man jo gør det i her i Mexico, det er jo læder. Og i virkeligheden så er det for mig en rigtig god ting at købe tøj i Mexico. Fordi jeg har det, der hedder Mexican Measures, i, når man køber tøj i min anden hjemby, Austin, i Texas, så får jeg altid at vide, at jeg har Mexican Measures, og det er ikke noget dårligt. Det betyder bare, at jeg har en lille smule vom og meget korte ben. Så normalt, når jeg skal købe bukser hjemme i ariske Danmark, så taler vi altså, at jeg bliver nødt til, fordi jeg har lidt dunk, at købe en buks, som er ret hvid i livet. Vi taler en 36'er. Men 36 i bredt eller i livvidden passer absolut ikke til min benlængde, nok nærmere tværtimod. Men lige pludselig, når man køber ting og tøj i mexicanske butikker, så passer min krop fuldstændig perfekt. Og når jeg kigger rundt, der er også mange mexikanere, som sidder her, som har en lille smule dunk og korte ben. Så derfor så er det godt for mig at købe tøj i Mexico. I aften der er det Formel Night igen, og hvis jeg ikke skal føle mig fuldstændig som Hitler til en bar mitzvah, så bliver jeg nok nødt til at finde noget tøj, som jeg kan komme ind på restauranterne med. For sidste gang, så måtte jeg altså ikke. Så var jeg ikke velkommen. Og vores thailandske mor, hun var rystet over, hvor utjekket jeg så ud. Så nu går jeg på jagt efter lidt tøj. Mens jeg går rundt her, så lige pludselig så kan jeg se, at der er sådan en stor kødrand af mennesker. En virkelig stor kødrand af mennesker. Og jeg bliver selvfølgelig lige nødt til at gå hen og se, hvad det er. Og det er så her, hvor at jeg for alvor får sådan en hård stikken. Altså ligesom når man har sidestik, og så får man sådan en smag af jern i munden. Fordi her der er klappedelfin-bassinet. Og det er tilsyneladende også en kæmpe, kæmpe stor attraktion. Bassinet er fyldt med mennesker, der vil klappe delfinerne. Det, som lyder som små fugle, det er faktisk delfinerne, der kalder på hinanden. Og nu snakker jeg ikke delfinsk, og der er sikkert rigtig, rigtig mange marinebiologer, som vil gøre det her meget bedre end mig. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg er ikke tilfreds med det her. Jeg synes, at man burde gøre det totalt ulovligt at have de her små valer i fangenskab til skue for folk at klappe dem. Kan jeg så heller ikke lide zoologiske haver? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Jeg går ikke ud fra, at de bor ude i de karibiske øhav, og så hver morgen klokken 8, så mødes, så stempler de ind, og så ved firetiden, så har de fri igen. Hvis det så fremdeles var sådan, i forhold til, at man har betragtet delfinene som værende en af de mest intellektuelle, mammale havdyr, så tænker jeg, det er fint, men jeg er bare bange for, det ikke er helt sådan, at fløjten den spiller her. Til gengæld så kan de ligge lige ved siden af et vandfald, der dufter af klor. Det er fucking noget, som burde stoppes lige nu med hård hånd. Første gang, jeg var i Mexico, var i 1999, hvor jeg havde set filmen The Three Amigos med Steve Martin og Chevy Chase og Martin Short. Og der redder de en lille pueblo med plottet fra filmen Amigos, Amigos, Amigos. Og der tænker jeg, der må jeg ned. Så begynder jeg på biblioteket at læse om Mexico, og jeg får sparet sammen til at tage en tur til Cancun. Jeg var jo ikke sådan klar over, hvad Cancun var for et sted, men finder hurtigt ud af, at det selvfølgelig også er et sted, hvor rigtig mange amerikanere allerede har fundet ud af, at man kan tage hen, fordi de har billige margaritas, og de har... Ja, lad os bare sige det, som det er. De har et meget livligt nattemiljø, eller et miljø på en alternativ side af loven, hvor at letkøbt intimitet og kolde brænder og ellers hvad man kan stoppe i alle kropsåbninger, det er virkelig, virkelig til at betale for i Cancun der. Og jeg prøver ayahuasca for første gang, hvor at jeg altså prøver rigtig regnskovs ayahuasca, hvor jeg brækker mig og brækker mig og brækker mig, og lige pludselig så går det helt fuldstændig op i hat og briller, også med mescal. Og som om det ikke var nok, så fik jeg i den eksperimenterende periode af mit liv, hvor at nysgerrigheden helst ingen grænser skulle have. Det er ikke noget, jeg skal anbefale. Jeg skal på det stærkeste fraråd, at man ruder sig ud i det her. Så er det sagt, så er det gjort. Jeg fik prøvet det for dig. Jeg stifter bekendtskab med peyote, som jo er sortfodskaktus. Det her støv, som shamanerne i mange år har brugt til at hallucinere sig frem til for eksempel totemdyr. Og på det tidspunkt i mit liv, altså lige fyldt 20, rejser til Cancun og bliver flækket på langs af den mesoamerikanske kultur. Det var fuldstændig fantastisk. Der er selvfølgelig nogle af de her mellemamerikanske lande, man skal lige tjekke for, om man har lyst til at være der. Jeg har 7-9-13, siger jeg, banker i Maja-bænken her, ikke været udsat for noget, som kunne tilnærmelsesvis virke ubehageligt, andet end det, jeg selv har udsat mig selv for. Nu sidder jeg her på kanten af molen sammen med to små leguaner. Og jeg lader mig sige det på den måde, nu har jeg været i Otanpe Blanco, området svar på loppemarkedet versus Sallings nytårsudsalg. Og jeg har været her i 3 timer nu, og har jeg lyst til at gå tilbage til båden. Og ville tilbage til den båd, det er i sig selv en stor cadeau et eller andet sted til, hvor sløjt et sted det her er. Så nu ryger jeg tilbage på skibet, og så tror jeg bare, jeg lægger mig i fosterstilling og tænker på Xibalba, som værende et smukt, dejligt, lyst sted med udsigt over livet. Men nu bliver det vildt, fordi at nu skal vi til ned til åbenbart en meget, meget stor event her på skibet, som er, at de tømmer et net med balloner ned midt igennem piazzaen, altså det her torv, hvor vi bor. Og her skete det så, mine damer og herrer, omkring 50 balloner vælter ned i en skare af eksalterede pensionister. Jeg tror næsten sjældent, de har set noget, der var vildere. Kameraerne flyver op i loften, som havde Justin Bieber optrådt i læderunderbukser til en konfirmation. Og nu, det synes det ældre publikum er sjovt. De elsker at springe balloner. Jamen, I kan høre det. Jeg havde aldrig troet, at, undskyld mit udtryk, men at ældre mennesker kunne have så meget sjov ud af balloner. Men jeg kan da godt forstå, at de har ventet så koncentreret på lige præcis det her sekund, sådan som de går til den. Hold da op. Det er næsten et slagsmål. Der udspiller sig romerske kampscener med mennesker, der meget, meget langsomt med gråt hår og højt hår, lilla hår, næsten ingen hår, tramper i deres galakjoler rundt i ballonerne. Imens vi får soundtracket fra blandt andet en af de mest legendariske film nogensinde, Blues Brothers. Det er helt vildt. Pensionister og balloner er hjernedødt. Det er gale, Mathias. Kære venner, alle jer i den sociale sektor, der arbejder så hårdt, men så ufortjent lønpakke. I skal bare puste balloner op, og så stikke det til de mennesker, som har bygget vores samfund op, som til dags dato sidder og er på plejehjem. Prøv at høre det her. Det er gale, Mathias. Det er et rave for folk over 250. Det er helt vildt, det her. Det er... Jeg kan ikke sige andet end, det er livsbekræftende på en meget speciel måde, det her. Jeg prøver at bevæge mig ned i galskaben. Jeg ser ingen anden mulighed. Som den udsendte for Radio 24-7. Mads Brygger, du tog mig til Nordkorea. Men det var ingenting i forhold til det. Mayhem. Den dommedag, jeg bevæger mig ned i nu. Der er noget livsbekræftende. Der er en form for trylleknægtsagtig magt over at se folk på min forældres alder slås om balloner med ild i øjnene. Det er et lokalopgør, det her. Galskab med ægte, mine damer og herrer. Galskab med ægte. hvad man ikke gør for radioen. Hvis det er det sidste, I hører fra mig, det her, mine kære venner, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I sørger for, at der blev spillet en Sebastian-sang til min bisættelse. Jeg giver snart slip på det hele. Jeg bisætter mit hjerte og min sjæl i det karibiske hav, og I får et tom hylster tilbage. Lige nu er det fedt at være på bus. Cheers. Hold nu for satan. Jeg smider mig bare på sengen. Status på dagen i dag. Jeg var lige ved at slå en mand ned, der holdt delfiner i fangenskab. Men jeg beherskede mig og respekterede hans oprindelse, hans hjerte og hans tilstedeværelse som et andet menneskeligt individ på jordkloden. Men nej, hvor er Costa Maya i turist-cruise-skibsregi dog den mest forfærdelige destination. Det er virkelig der, hvor man finder ud af, at der ikke er særlig langt mellem krigstogt og krydstogt. Det er alt, hvad jeg havde at fordomme i min ja-hat omkring, hvad cruise er på den negative side. Og så slutter det jo altså af med en krigszone. Jeg har været på Ibiza i starten af 2000-tallet, og selvom jeg var helt bobbet af og alt muligt, så vil jeg sige, at den her fest i tre etager, igen, jeg troede simpelthen ikke, at balloner kunne starte noget så voldsomt. Jeg mener, som sagt igen, til alle jer fantastiske mennesker, som vælger at arbejde i den sektor, som tager sig af vores syge, vores gamle, vores ældre. Bare hænge et håndboldmålsnet op med balloner i, og så tøm det ud under den forlorene hare. Og så sætte noget god musik på. Så tør jeg ved med, at man sagtens kan få folk over 300 til at blive gravid igen. Fordi det der galskab dernede, ja, det var kort og hurtigt, og til sidst var det så selvfølgelig det mere det yngre publikum. Der var vi omkring en 70. Den her slutning på aftenen. Det gjorde, at faktisk i det hele taget den her mest forfærdelige dag, hvor at jeg har fået vabler på fødderne, af, og da jeg kom hjem fra Costa Maya, så jeg var så edderspændt rasende, så jeg gik op i det sindssyge fitnesscenter, og der var ingen mennesker i dag. Og så moste jeg 10 km af på et løbebånd, der var ved at gå fuldstændig amok til sidst. Ja, det tager lang tid, når jeg skal gå eller lunde 10 km, men jeg fik det gjort, nu her vabler på fødderne, og til gengæld så har jeg lige danset hul på dem i en fælles kædedans, ballondans, jeg ved ikke hvad, euforisk. Der var noget. Det er sådan, jeg forestiller mig, en kult er. Det er simpelthen sådan, jeg forestiller mig, en kult er. Så Antolle, de ringer bare. Hashtag nemt. Jeg kan ikke mere. Jeg falder i søvn i det tøj, jeg har på. Godnat og sov godt. Mor, jeg elsker dig. Lyttet til All Inclusive til søs. 5. dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Med tilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.